بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، الفصل السابع في استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه وما يمنع الحمل أو يسقطه. لفما يفصل يسيتا anasema rahimahullahu ta'ala fi istimali, katika kutumia ma yamna'u alhayda, chini kuzuia hedhi, au yajlibuhu, au chini kuivuta hedhi, wa ma yamna'u alhamla, na chini kuzuia ujauzito, au yusqituhu, au kuporomosha ujauzito. Kwa tunajifunza hapa hukumu kutumia vitu kama hivi chini kuzuia hedhi, kwa maana kwamba mtu anatoka na hedhi anaizuia isitoke, au yajlibuhu, au mtu aimtoke hedhi anaivuta anatumia ili imtoke. Pia kile ambacho chini kuzuia ujauzito mtu atakipozaa ni hukumu yake, au yusqituhu, au chini kuporomosha ili kuharibu ujauzito, kuna pia kutoa ujauzito. Anasema rahimahullahu ta'ala, isti'malu al-mar'ati, kutumia mwanamke, ma yamna'u haydaha, chini kuzuia hedhi yake, jaizun bi shartaini, inajuzu kwa masharti mawili, jambo lenye kufaa kwa masharti mawili. Al-awwalu, sharti la kwanza, alla yukhsha ad-dararu 'alayha, pasiofiwe madhara juu yake, katika kule kutoa ujauzito au kutoa, yani katika kile kuzuia hedhi, kutumia chini kuzuia hedhi, pasiofiwe madhara juu ya mwanamke huyo. Fa in khushiya ad-dararu 'alayha min dhalika, patakapofiwa madhara juu yake mwanamke huyo, min dhalika, kutokamana na suala hilo la kutoa la kuzuia hedhi, fala yajuzu, basi haitofaa. Liqaulihi ta'ala, kwa sababu ya kauli yake Allah aliposema, wala tulqu bi aydikum ila tahluka, na wala msijiingize kwa mikono yenu katika maangamivu. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka, na wala msijiingize kwa mikono yenu katika maangamivu, wala msijidhuru wenyewe. Na pia Allah subhanahu wa ta'ala amesema tena, wala taqtulu auladakum wala taqtulu anfusakum, na wala msijiue nafsi zenu nikajue wenyewe, inna allaha kana bikum rahima, hakika Allah amekuwa kwenu nyie mwenye huruma. Kwa mujibu wa aya hizo, basi haitofaa kutumia vidonge hivyo mtu akajidhuru mwenyewe akajiingiza katika maangamivu. Athani, jambo la pili, an yakuna dhalika biidhni zawji, liwe suala hilo la kuzuia hedhi ni kwa idhni ya mume, in kana lahu taalluqun bihi, endapo atakuwa ana huyo mume mafungamano na hiyo hedhi. In kana lahu, endapo itakapokuwa ana huyo mume taalluqun bihi, mafungamano na hiyo hedhi. Kiwa mume ana mafungamano na ile hedhi, basi tawajibika yeye ndiye atuidhini. Mithlu, mfano, antakuna mu'taddatan, itakapokuwa mwanamke huyo ni mwenye kukaeda, minhu, ya huyo mume, itakapokuwa mwanamke huyo mwenye kukaeda ya huyo mume, ala wajihi tajibu alayhi nafaqatuha, katika sura ambayo itamwajibisha mwanaume huyu kumhudumia huyo mwanamke. Kwa sababu mwanamke anapokaeda, wewe mwanaume unamhudumia, kwa maana chakula chake, mavazi yake, maana mambo yake yote, mahitaji yake yote ya msingi mwanaume anawajibika naye, isipokuwa tendo la ndoa. Kwa hiyo itakapokuwa ala wajihi, katika namna ambayo tajibu alayhi nafaqatuha, inamwajibika kwake mwanaume kumhudumia huyo mwanamke, matumizi yake inawajibika kwake mwanaume huyu. Kwa hiyo fatastamilu ma yamna'ul haidha, akbas, akatumia mwanamke chini kuzuia hedhi, litatula almudda, ili uwe mrefu muda, watazdada alayhi nafaqatuha, na izidi juu ya mwanaume huyu kumhudumia huyo mwanamke. Kwa sababu mwanamke anapokuwa katika hedhi, yani katika heda, zinasadika tohara ngapi? Tohara tatu. Na tohara haiji isipokuwa apate hedhi ya kwanza toharike. Akitoharika ni kwa tohara ya kwanza, si ndio? Atapata hedhi ya pili, akitoharika ni kwa tohara ya pili. atapata hedhi, ataenda kukalia, atakuwa amemaliza dawa yake. Anatumia vidonge au vitu vinavyomfanya apasikose akose hedhi. Kwa miezi miwili hajapata hedhi hata mara moja, miezi mitatu hajapata hedhi hata mara moja, kwa sababu anatumia nini? Anatumia vidonge. Kwa hiyo itakapokuwa kama kama hicho, basi anatakiwa mwanamke apate idhini kwa mumewe atumie hivyo au asitumie. Tuko sawa eh? Kwa hiyo kutumia hedhi kwa wakati huo itakapofikia hatua yeye ni huko ni heda, anasema hivi kwenye heda, fala yajuzu laha, basi haitofaa kwa mwanamke huyo, antastamila, kutumia ma yamna'u alhaidha, chini kuzuia hedhi ina idhini wakati huo, illa biidhnihi, isipokuwa kwa idhini yake huyo mwanamume. Mwanamume atoe idhini, basi mbona anataka nitumie davidonge hivi na yuko kwenye heda, mwanamume atoe idhini. Wakadhalika na vile vile, inthabata, endapo patathibiti, anna man'a alhaidhi, hakika kuzuia hakika kuzuia hedhi, yamna'u alhamla, kunazuia ujauzito. Sasa ndio jambo lingine sasa la kwanza tushalimaliza, sawa eh? Ile la kwamba kutumia hedhi akiwa kwenye heda, jambo lingine hili hapa tunakusa swala la kwamba huyu hayupo kwenye heda, sasa ni mke wa mtu na hawajaachana. Wakadhalika na vile vile, inthabata, ikithibiti kwa mke wa mtu ambaye hawajaachana, anna man'a alhaidhi, hakika kuzuia hedhi, yamna'u alhamla, kunazuia ujauzito. Ikithibiti hilo, fala budda min idhni zawji, basi hapana budi kuwepo na idhni ya mume, lazima pawepo na idhni ya mume. Mume ndo atoe idhni bwana, kuona mume anataka mtoto, mke ataki hilo, kwa hiyo akatumia vile vidonge au kwa namna nyingine yote, basi lazima pawepo na idhini ya mume. Wa haithu thabata aljawazi, wa haithu thabata aljawazu, na pale ambapo imethibiti kujuzu. Tuko sawa eh? Wa haithu thabata aljawazu, na vile ilivyokuwa imethibiti kujuzu kufanya hivi, fal aula, basi lililokuwa bora adamu istimali hii, kuto kutumia. Pamoja kwamba inajuzu jambo hili, kwa maana mtu kutumia vidonge kwa ajili ya kuzuia hedhi, pamoja kwamba imethibiti jambo hili linafaa, fal aula, basi lililokuwa bora zaidi adamu istimali hii, kuto kutumia ndio bora zaidi. Illa lihaja, isipokuwa itumike hivyo kwa ajili ya haja. Umeelewa mpaka hapo eh? Na kwa hiyo bora kutokutumia isipokuwa kwa haja, li anna taraka tabiati, kwa sababu kuyaacha maumbile, alama hiya alaihi, kwa vile yalivyokuwa, kuyaacha maumbile kwa vile yalivyokuwa, aqrabu ila itidali siha, hiko ndio kwa karibu zaidi na kuifanya sawa sawa afya. Li anna taraka tabiati, kwa sababu kuyaacha maumbile, kwa maana maumbile mwanadamu alivyoumbwa vile vile, ala ma hiya alaihi, kwa vile yalivyokuwa vile vile, kuyaacha vile vile, kutokutumia vitu vingine, aqrabu, hili liko karibu zaidi, ila itidali siha, kwenye kuifanya sawa afya, fasalama tu, basi huko ndo kwenye usalama zaidi. Nishaelewa vizuri mpaka hapo eh? Kwa hiyo kutokutumia ni bora zaidi, kwa sababu kuyaacha maumbile, hilo ni jambo ambalo lipo karibu zaidi na lipo sawa sawa zaidi na afya. Basi kufanya hivyo ni salama. Wa amma isti'malu ma yajlibu alhaidha, anasema na ima kutumia chenye kuivuta hedhi, fajaizun bi shartaini aidha, basi jambo hili lile ni kufaa kwa masharti mawili vile vile. Wa amma isti'malu, na ima kutumia ma yajlibu alhaidha, chenye kuivuta hedhi, kwa maana mtu apate hedhi na kuivuta sasa ije, fajaizun bi shartaini aidha, basi jambo hili linajuzu kwa masharti mawili, au mtu apata hedhi lakini anataka apate hedhi kipindi fulani, kwa hiyo litafaa kwa masharti mawili. Al awwalu, sharti la kwanza, alla tatahayyala bihi, asije asifanye hila kwa hiyo hedhi. Alla tatahayyala, asifanye hila bihi kwa hiyo hedhi, ala isqatil wajibi, juu ya kudondosha jambo la wajibu. Kwa maana mtu akavuta hedhi kwa ajili ya kufanya hila, asitekeleze jambo la wajibu. Umeelewa hapo? Akatoa mfano, mithlu mfano, anta stamila hu qurba ramadhana, akaitumia hiyo hedhi karibu na Ramadhani. Lengo lake ni nini? Asifunge, si ndio? Si mwanangu ni hedhi, ruhusu kufunga. kwao akatumia ile hedhi kwa lengo tu ikifika Ramadhani aingie kwenye hedhi, sifunge Ramadhani kesho ya anyolewe vidonge, ili mradi tu Ramadhani ikifika sifunge kwa sababu kwenye hedhi. Kwa hiyo akapofikia kiwango kama hicho, ilikuwa jambo hilo halifai. Min ajili an tuftira, kwa ajili ya yeye kula, au litaskuta bihi salatu, au ili idondoke kwa hiyo hedhi swala. Hana kwamba swali ile kesho sitaki kuswali, ngoja ni vidonge nipate hedhi. Unaelewa vizuri baba hapo? Kwa hiyo itakapofikia kiwango hicho kwamba anafanya hila, kwa hiyo Allah tatahayyala bihi, asifanye hila kwa hiyo hedhi, ala isqati wajibin, kwenye kudondoka jambo la wajibu, isimwajibikie yeye. Mithlu mfano antastamila hu qurba ramadhan, kutumia hiyo hedhi karibu na Ramadhani. Min ajili an tuftira, kwa ajili ili ale, au litaskuta bihi salatu, au ido iporomoke kwa hiyo hedhi ibada ya swala. Wa nahwi dhalika, na mfano wa hilo wa hayo. Kwa hiyo ni sharti la kwanza, itafaa kutumia chini kuvuta hedhi, lakini isiwe kwa sharti, isiwe kwa lengo hilo. Sharti la pili, alla asema ayakuna dhalika biidhni zawji, ayakuna dhalika biidhni zawji, liwe jambo hilo ni kwa idhini ya mume, liwe jambo hilo la kuzuia chini kuivuta hedhi ni kwa idhini ya mume. Bi anna usul al-aidhi, kwa sababu kupatikana kwa hedhi, yamnauhu min kamali al-istimtaa, kuna mzuia huyo mwanaume na ukamilifu wa kustarehe, na ukamilifu wa kujistarehesha. Naelewa vizuri mpaka hapo? Naam. Kwa hiyo kama mwanamke anataka kutumia hedhi, anataka kuivuta hedhi, basi anatakiwa apate idhini kwa mume, mume amruhusu kufanya, kwa sababu mwanamke akiona hedhi, mwanaume haruhusiwi kumuingilia. Kwa hiyo kuivuta hedhi kunamzuia mayamna, kwa sababu jambo hilo linamzuia mwanaume na ukamilifu wa kujistarehesha. Fala yajuzu isti'malu ma yamna haqqahu, basi haitofaa kutumia chenye kuzuia haki yake huyu mume, illa biridha, isipokuwa kwa ridhaa yake. Umeelewa vizuri mpaka hapo? Naam. Kwa hiyo hapa kama imeeleweka itakuwa sawa, isipokuwa kwa ridhaa yake. Kwa hiyo hiyo ni sehemu ya kwanza. Kisha sehemu ya pili, pia mwanaume anawezekana akatakiwa ruhusa, akasema wa in kanati mutallaqata, wa in kanati mutallaqatan, na itakapokuwa mwanamke huyo ni mwenye kuachwa, maana ameachwa, fa inna fihi ta'jilu isqati haqqi zawji, kwa sababu basi hakika ndani ya jambo hilo la kutumia vile kuleta hedhi, fa inna fihi, basi hakika ndani yake ta'jilu isqati haqqi zawji, kuna kufanya haraka kuiporomosha haki ya mume, minar rajaati, kati kwenye kurejea. Ushaelewa? Kwa sababu mwanaume mwanamke anapokuwa amepewa talaka ya kwanza, talaka ya pili, mwanaume anaruhusiwa kumrejea, talaku arrajii, talaka ya kurejea, si ndio? Kwa hiyo itakapokuwa hivyo, mwanaume ana haki ya kumrejea huyu mwanamke, lakini atamrejea talaka na hedhi ngapi? Hedhi tatu, si ndio? Tohara tarumana anapata hedhi na tawarika, kaa anapata hedhi na tawarika, na kaa anapata hedhi na tawarika, kwa hiyo zinakuwa hedhi tatu, si ndio? Kwa hiyo itakapokuwa mwanamke ametumia hivi, anakuwa ameharakisha, kwa sababu si anaivuta hedhi. Inawezekana ndani ya mwezi huu amepata hedhi yake ya kawaida, zimepita kama wiki mbili, akanywa vidonge vya kuleta hedhi, akaleta hedhi ya pili. Umeelewa vizuri? Mpaka ndani ya mwezi mmoja amepata hedhi ngapi? Hedhi mbili. Anaisubiria hedhi moja tu amalize ida yake. Sasa hivi anakuwa anafanya haraka kuiporomosha haki ya mume, minar raj'a, katika kurejea, katika haki ya kumrejea, in kana lahu raj'a, itakapokuwa ana huyo mume haki ya kurejea. Maana talaka mbili zifika tatu. Kwa hiyo kutumia vidonge vyenye kuleta hedhi au vitu vyenye kuleta hedhi haraka ni kuharakisha kuporomosha haki ya mume. Ndani ya miezi miwili mume anajua bado, mke anambia kalisha malize hedhi yangu ya tatu, kwa mimi nilizangu kwetu, kunirejea tena. Kwa anakuwa amenyima haki ya mume katika kurejea. Wa amma isti'malu ma yamna'u al-hamla fa 'ala naw'aini, kurudia hapo sasa. Na ama kutumia chenye kuzuia ujauzito, fa ala nauaini, basi hili liko kwa aina mbili. Alawalu, aina ya kwanza, ayamnaahu man'an mustamirran, kuzuia huo ujauzito, man'an, uzuizi ambao ni mustamirran, wenye kuendelea, kwa maana mtu unashangaa mtu anafunga kabisa kizazi, kama anafanya wanawake wengi zimeisi shazara natoke kadhaa, basi anafunga kizazi. Sina inavyokuwa watu wengi wanafanyaje? Kwa hiyo itakapokuwa mtu kuzuia ujauzito ni kuzuia kwenye kuendelea, fahadha la yajuzu, basi jambo hili halifai kabisa katika sheria, wale kufunga kabisa uzazi, kwa maana huyo hata yeye hawezi kuzaa tena, hili jambo halifai. Li'annahu yaqta'u al-hamla, kwa sababu jambo hili linakata ujauzito, linauzuia ujauzito. Fayaqillu an-naslu, basi kinakuwa kichache kizazi, kinakuwa kichache kizazi. Wa huwa khilafu maqsudu shari'i, na huku ni kinyume cha makusudio ya kisheria. Wa huwa khilafu maqsudi shari'i, na hii ni kinyume na makusudio ya kisheria. So kisheria, tazawwaju alwaduda liwaduda fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyam, wa fi riwayatin fa inni mukathirun bikum al-anbiya yawm al-qiyam. Mtume anasema kwamba oweni wanawake wenye kuzaa, wenye kujua mapenzi, kwa sababu mimi nataka nijikithirishe mbele ya manabii, sikwe kama na watu wengi kuliko manabii wote. Oweni wenye kuzaa sana. Sasa kuzuia hivi ni katika ni kinyume na makusudio ya sheria. Min takthiri al-ummati al-islamia, katika kueneza, kukithirisha, kuenea kwa umma wa Kiislamu. Min takthiri, kutokamana na kukithirisha, al-umma al-islamia, min takthiri al-ummati al-islamia, kutokamana na kukithirisha, kuenea kwa umma wa Kiislamu. Umeelewa vizuri mpaka hapo? Kwa ndo makusudio ya ndoa. Umeelewa? Tayyib. Waliannahu, hii ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, waliannahu, na kwa sababu ya pili, na kwa sababu yake, la yu'manu, hapa apawekewi amani, hapa aminiwi, ayamuta auladuha, kufa watoto wake wote, almaujuduna, waliokuwepo, hapa aminiwi. Kwamba una amani, unajiaminisha kabisa kwamba hawapo. Hiyo jambo aliaminiwi. La yu'manu, hapa aminiwi, ayamuta auladuha, huenda wakafa watoto wake wote, almaujudun, waliokuwepo. Fatabqa armilatan, akabaki mwanamke huyo kuwa ni mkiwa. La aulada laha, hana watoto yeye, baki kuwa ni mkiwa. Kwa kama asingezuia ujauzito, angefanya juhudi akapata wengine, lakini madamu ashazuia moja kwa moja, basi hawezi tena kupata watoto, atabaki hivyo hivyo mkiwa. Umeelewa vizuri hapo eh? Kwa hiyo ni sababu nyingine ambayo haifai kuzuia ujauzito. Kwa hiyo kuzuia kwa kwanza ambako kufai ni kule kuzuia ambako ni kwa moja kwa moja. Tumesema kwa kuzuia huku hakufai kwa hali yoyote. Sawa eh? Tayyib. Athani, jambo la pili, ayyamnahu man'an muaqqatan. Kuzuia huo ujauzito, kuzuia kwa muda, muaqqatan, kwa wakati fulani. Mithlu, mfano, an takuna almar'atu, atakapokuwa mwanamke, kathiratal hamli, ni mwingi wa kubeba ujauzito. Yaani kidogo tu amejifahamu na ujauzito. Kigusa kidogo tu na ujauzito. Walhamlu yurhikuha, na ujauzito unamtaabisha yeye, huyo mwanamke. Yurhikuha, unamdhoofisha. Kwa hiyo atakapofikia kiwango kama hicho, fatuhibbu an tunadhima hamlaha, basi akapenda mwanamke huyo, an tunadhima hamlaha, kupangilia ujauzito wake. Kulla sanataini marratan, kila baada ya miaka miwili ajifungue mara moja. Kwa maana huyo anazuia kwa muda fulani, si ndio? Kwa muda huo asijifungue mpaka muda fulani. Kwa hiyo mithlu an takuna almar'atu, mfano atakapokuwa mwanamke, kathiratal hamli, ni mwingi wa kujifungua, ni mwingi wa kubeba ujauzito. Walhamlu yurhikuha, na ujauzito unamtaabisha, unamdhoofisha yeye. Fatuhibbu an tunadhima hamlaha, basi akapenda mwanamke, an tunadhima hamlaha, kuupangilia ujauzito wake, kulla sanataini marratan, kila baada ya miaka miwili mara moja, au nahwi dhalika, au mfano wa hivyo. Fahadha jaizun, basi jambo hili ni lenye kufaa. Bishartin, kwa sharti, an ya'dhana bihi zawjuha, aidhinishe jambo hili mumewe. Ayadhana bihi, aidhinishe kwa jambo hili za ujuha mumewe. Wa alla yakuna bihi dhararun alaiha, na pasiwepo kwa jambo hili madhara juu ya mwanamke huyo. Kwa sharti hayo, sharti la kwanza aidhinishe nani? mumewe. Tafaa mtu kuzuia ujauzito kwa muda fulani kwa idhini ya mumewe, lakini sharti la pili ayakuna wa alla yakuna bihi dhararun alayhi, pasiwepo na madhara kwa huyo mwanamke. Tuko sawa eh? Wa daliluhu, na dalili yake ya kwamba hilo lafaa, anna sahabata, hakika ya masahaba, kanu ya aziruna an nisaihim, walikuwa wakifanya azri kwa wake zao, fi ahdi nabii sallallahu alayhi wa sallama, katika wakati wa mtume sallallahu alayhi wa sallama, masahaba walikuwa wakifanya azri. Kuna nazil wal Qur'an yanzil, tulikuwa tukifanya azri na Qur'an ilikuwa kishuka, kwa masahaba walikuwa wakifanya azri, kuwafanyia azab an nisaihim, kwa wake zao, fi ahdi nabii sallallahu alaihi wasallama, katika wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallama, min ajli alla tahmila nisauhum, kwa sababu wasipate ujauzito wake zao, falam yunhu alika, basi hawakukatazwa kwa ajili ya kufanya hivyo, au kukatazwa kutoka maana kufanya hivyo, wao walikuwa wakifanya azri na hawakukatazwa kufanya hivyo. Walazlu, na azli maana yake an yujami'a zawjatahu, ni mmoja, ni mtu kumuingilia mke wake, wa yanzi'u inda al-inzali, na anajiepusha wakati wa kumwaga, fayanzila khariji al-farji, bas anamwaga nje ya utupu wake, ndio maana kufanya azli. Kwa walikuwa kufanya azli masaba kanu ya azilun, kwa maana walikuwa wakiongelea kesa alafu wanamwaga nje. Wala azlu an yujami'a zawjatahu, ni mtu kumwingilia mke wake, wa yanzi'u, na kujiepusha, inda al-inzali, wakati wa kushuka kwa manii, fa yanzila khariji al-farji, bas anayashusha nje ya tupu. Tuko sawa eh? Naam. Hiyo ni sehemu ya kuzuia hedhi. Haya, kuzuia ujauzito. Tayyib. Hapa tutasoma katika kipengele kilichofuata sehemu ndogo kwa sababu ya muda, pia kwa sababu ya uelewa zaidi. Wa amma isti'malu ma yusqitu al-hamla fa huwa ala naw'aini, na ima kutumia chenye kuporomosha ujauzito, huko tunasema kuzuia, maana kama mtu asipate, si ndio? Sasa hapa mtu ashapata, nataka kuondosha, kutoa ujauzito. Wa amma isti'malu ma yusqitu al-hamla, na ima kuzuia chenye kuporomosha ujauzito, fa huwa ala naw'aini, hili liko kwenye aina mbili. Al-awwalu, aina ya kwanza, an yaqsuda min isqatihi itlafahu, akusudie mwanamke katika kule kuporomosha kwake ujauzito, itlafahu, kuangamiza, kumwangamiza huyo mtoto, kwa maana yeye ulaki tu hataki tu ujauzito. Tuko sawa eh? Fahadha, basi jambo hili, inkana ba'da nafkhi ruhi, litakapokuwa baada ya kupuliziwa roho, fihi, ndani yake, fahuwa haramun, basi jambo hilo litakuwa ni haramu. Umeelewa vizuri mpaka hapo? Unaona kuzoa baada ya gani? Baada ya miezi minne. Kwa hiyo itakapokuwa ni baada ya miezi minne, itakuwa jambo hilo ni haramu, bila raib, bila ya shaka, liannahu qatlu nafsin, kwa sababu swala hilo ni kuua nafsi, muharramatin, haramu, kuua nafsi iliyoharamishwa kuuliwa, bighairi haqqin, pasina haki, wa qatlu nafsi almuharrama, na kuwa nafsi iliyoharamishwa haramun, ni jambo la haramu, bil kitabi wa sunna, kwenye kitabu na sunna, jambo la haramu. Tuko sawa hapo eh? wa ijma'i almuslimin, na makubaliano ya Waislamu wote wanasema ni haramu. Wa in kana qabla nafkhi ruhi, na itakapokuwa jambo hilo ni kabla ya kupuliziwa roho, fihi, ndani yake, faqad ikhtalafa alulamau, basi wametofautiana wanawachuoni. Wa in kana qabla nafkhi ruhi fihi, na itakapokuwa ni kabla kupuliziwa roho ndani yake, faqad ikhtalafa alulamau fi jawazihi, basi hakika wametofautiana wanawachuoni katika kujuzu kwake. Faminhum, basi wapo miongoni mwao, man ajaza hu, waliojuzisha jambo hilo, wako miongoni mwao waliojuzisha, wakasema yajuzu kabla kupuliziwa kwa roho. Mtu akaamua tu hataki ujauzito jambo, wapo waliojuzisha. Waminhum man manaaho, na wapo waliojuzisha, na wapo waliokataza hilo. Wa minhum man qala, na kuna katika wao waliosema, fayajuzu ma lam yakun alaqa, itafaa pale itakapokuwa sio alaqa. Alaqa ni pande la nini? Pande la nyama, na linakuja baada gani? Baada ya nutfa, si ndio? kwa siku 40. Kwa wapo wapo wanasema kwamba itakapokuwa kabla ya kupuliziwa roho basi itakapofikia inafaa, wapo wanasema haifai. Tuko sawa eh? Lakini wapo waliosema kwamba itafaa itakapokuwa haijakuwa huyo kiumbe ni alaq. Ai ma lam yamdi alayhi 40 yawma. Waliosema kwamba yafaa lakini isiwe alaka, kwa maana kwamba isipitiwe ujauzito huo, ma lam yamdi alayhi, pasipitiwe juu yake huo ujauzito, 40 yawma, siku 40. Tuko sawa eh? Wa minhum man qal, na wapo katika wao waliosema yajuzu, itafaa, ma lam yatabayyan fihi khalqu insan, pale itakapokuwa haikubainika ndani yake umbile la mwanadamu. Umeelewa? Yaani umbile la mwanadamu halijabainika katika ujauzito, kwa maana bado hajafikia kiwango cha kuwa ana umbo la binadamu. Hadi ni kipande cha nini cha nini? Tuko sawa eh? Kwa hiyo wako waliosema hivyo. Wal ahwatu, na katika hali ya kujitoa mashaka zaidi, al-man'u min isqatihi, ni kujizuia kutokana na kuiporomosha huo ujauzito. Tuko sawa eh? Illa li hajatin, isipokuwa lifanikiwe kwa haja maalum, kwa hitajio maalum. Ka antakuna al-ummu maridatan, kama vile atakapokuwa mama ni mgonjwa, la tatahammalil hamla, hawezi havumi, hawezi kuvumilia ujauzito, ugonjwa wake haiwezekani kuvumilia ujauzito, au nahwa dhalika, au mfano wa hivyo, fayajuzu isqatuhu, basi itafaa kuporomosha ule ujauzito, ina idhini wakati huo. Umeelewa? Itafaa kutoa mimba wakati huo, illa immadha alayhi zamanun, isipokuwa haitofaa kwa mwanamke huyu mjamzito itakapopita juu ya ujauzito huo muda ambao, yumkinu an yatabayyana fihi khalqu insani, inawezekana ukabainika ndani yake, likabainika ndani yake umbo la mwanadamu, fayumna'u, basi patazuiliwa, atakuwa avumilie hivyo hivyo. Wallahu a'lam, na Allah ndiye mjuzi zaidi. Naelewa eh? Shafikia kwamba hiyo basi patazuiliwa, asifanye hivyo, na Allah ndiye mjuzi zaidi. Kwa hiyo tutaishia hapo kwa siku ya leo, na kesho tuendelea tena kutaja aina zingine. Aina ya kwanza ndio tumeitaja ya kutoa kuharibu ujauzito. Kwa tuangalia hapa aina ya pili ambayo, na aina ya pili hii, kwa sababu aina ya pili inabeba hali nyingi. Aina ya pili inabeba hali kama nne hivi. Babu hizi ndio tukimaliza tumeleza kitabu. Sawa eh? Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba tutaishia hapa. Aina ya kwanza haina hali yoyote. Hali yake ndio hii kama tulivyosema kwamba ikiwa ni kabla ya wakati huo, kwa kuna khilafu ya wanachuoni rahimahumullah ta'ala, wallahu yatawalla sarai. Inaktafi bihadha alqadr, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.